وقد يغلق المبتدا لقيام قرينه جوازا کلا کلا حضرت کی مبتدا کو وقت قیام دے کرنے کی وقت کی جوازی طرح کہ کرنا پتائین دے موجود موجود آئی نبیا حضرت کی مبتدا جائز دے یو پا نفس حضرت کرنا دے اخو موجود آئی پتائین دے موجود کی کرنا موجود آئی نبیا حضرت کی مبتدا جائز دے مثال یہ لکدا قول دے مستحل الهلال والله دانی الهلال مبتدا خبر ده اذا د پر مبتدا خبر مستحیل یی لغت کی طبی یسوت عند ولادته اغه ثابت یی چې په وخت په دیش کې اوز وکي او بیا دغه را ورسته دی مستحیل اطلاع کیږي په هر راه کې اوز دی هر اغا قصد رفع دی صوت وکو دی اختص راس وی مستحل او دولا مراد کو مستحل کرا رائی الهلال نا قلی دین کئی دی میاستی دکا چه اغا رفع دی صوت وی آزاب وکو چه اغا این میاستی اس پدغ جی که دائنی الهلال و خبر دائی مقتدائی خبر دائی مقتدائی صوت دائی حاضر او پسند سے غضب کری نا دادو چا الہلال و خبر دائیں دو مطلع دے دپرا ضرور دائیں او پتائین دے مغضب کری نا دادو چا آغا حال دے مستحیلی میں لائیں دے مستحیلی میں حال داستا ہے چا دیور تائین دے وشیکو پر اس میں اشارہ تھا ای اگنا ورستے پر ایر معاین شیبر میں حکم کو پہلا تائین دے وشیکو پر اس میں اشارہ تھا ای اگنا ورستے دے حکم کو پر ایر شیبر میں پہلا او دا معنا ولی جوړی دی دا خو یې حاضر نه لاله چې تا انده وشي په اسمه سره سره کوه حاضر نه کته ویای چې دا والله به تاسو سره ویای دا خو د مصن نه دی تایده اې دا د پر جواب دا هم اراده په عادت ته مستحیل نه عادت ته مستحیل نه راځي کلا دې په وشي معجن مدفقم په الهلال سره وکو نه انا ورته دی قسم کو یا دې پر اداي چې که الهلال والله نو یې خو به الهلال وقف شو وقف په وجه د خدا احتمال ته مرفوع دی ویل کلمې کې بلی دا احتمال ته چې دی منصوب دی وی چې منصوب شي به د میل دی منصوب خلاص شي نو هم په دې چې را دې په دې کړه را ایت اعتراض ده چې خذب ته متدا هو واجب هم نکلا خاص کې وجوبي بیان دی ویل نو کته د خاص په جواب دی نو جواب خط کی وجوبی دے مبتدا جدا ہے آق قلیل دے آق قلیل کل عدم نی نو لیکن لاتی ہی ذکر یا نکتا آپ اس سم آوازہ ہے کہ صرف دوام آوازہ ہے یو مخصوص بالمتحا یا مخصوص بالزم افعال مخصوص و زم تکن دی تکن کے دی دی پر فاعل وی آتا فاعل دی دی یای آدھ فاعل نورسی تے ذکر کی آتا یای مخصوص بالمتحا لکاتا چوہ ہے نعم الرجل زيد نعم فعل مضارع الرجل يفعل ده زيد اي مخصوص بالمضارع اذ فنعم الرجل زيد كي يوم ظن نحط ذات اي نعم الرجل فعل فاعل خبر مقدم زي مثل ما حصل الدغ ما ضبط مطابق بيد الدغ مثال لا هو بقى ما ضبط كي نعم الرجل فعل فاعل زنت جمله اصلا هذا زيد خبر ده مبتدا موجود في لايته هو زيد الدغ ما ضبط مطابق اذ دا زید چی کم دای دانی دا خبر دای مطلعی واجب او جو بنا حضر سر این ذکر این دای جاید زکا چه دا زید این رجول دای لکا رجول زید خویس آئی ملو سایی نو دی جاتی شول لکا کلمه واحدا نو که هوا تر ذکر کی نو لازمی جی فصل دی کلمه واحدی فصل دی اجزاوی دی کلمه واحدی لکا چه زن اجزاو لیشو زن جلو او دویم موضع دو دا غی کم دای چه خاصت که مطلع واجب بی نعت شرکت عشید اقبل موسوسنا پا رفع سرا نعت شرکت عشید اقبل موسوسنا پا رفع سرا یعنی یدا سے اسم می چپا اصل کی صفت می او بی ها مجرور او بیاد صفت یتنا خط عشی ذکا پا تغییر دے اعراب سرا چا اعرابی مدر شخص کی صفت نشی بار لکا مثالی الحمدللہ الحمیدو و اصل که خدا تای الحمیدی صفت تای دی اللہ دی پر تو بیا این صفاتیت نا قطع شوائی دی الحمید و قرخ سرا مرفوش ہے چه مرفوش کو صفت نشا دا این خبر دی مطلع موضوع دی ادر دی پر مطلع حضب وجب دی ام مطلع سو دی هو الحمید اسمی نی مطلع حضب وجب دی بدل دیکی ذکر کا مطلع تا ذکر کی هو الحمید و راس ویائی بیا خدا پیرا جمعا سن بیا خدا مقتضی دی ربط ندو نو ادغه نه بیا دا نه مالی میده چې دا الحمید و پا اصل کی صفت و بکر دی برا اللہ بکر دیکھ دا چه بنا مالی یو مقصود دا دی خوچ نکی هو واضح کر دا سو یای الحمید و زنتا ایش کدائی مفرد کدر خواب آتا سر خود دربت تا کذا کو نو خفل او دا دی مالی مجد دا پا جشاو سمانا تانا در ہوتی صفت لیا او دیا دی صفت یتنا خاص آتا اسی طرح سو ہوتا چیوی لی صفت یتنا کتا حکاوی خدا غاز صفت سو امت خالی دالت سو صفت مالحا ہو جنا دا قطعیت دا صدا چی دا قطع شد صفتیتنا دا تغییر عن المعلوف تای دا دا ظاہر نا تغییر رای ادا دا لہا نتانوی نتاب دیکی لدو چی مبالغات نا ابل دو چی کلا مانا دا وکر چی هو الحمیدو دا وقت من چیزی میرے پاس اصلا خواہ جا پا اے خسر و پیشتا ظلب تو مبالغات رو نو دا دوا موازی وقت وجوبان خزر کو بدل دیکی چی دا دکا دکر میں تو چی لکن لکن ولا خبر کلا کلا حذف کیږي خبر حذا جوازن فقط کی جوازی سره داونی لم یلتزم فی موضعه شیء فی تزید در بل تجی انتظام نہیں چوای بل ته تجی نہیں ویلو را امکان ملای لک خارج تو فاذا السبع یعنی السبع مقتضا ده اذا الخبر حذف ده حاصل ده یواقف ده فحذف کی جوازی فنفس غضب کرنا السبع مقتضا ده پر لا بجی ده خبر نہ لیکن ابھی مصدا بلی چور یو اس مصدو مصدا بلائی چی بہو اصل اللہ لیکن مصدا ذکر دی اب پتائین بھی موضوع بندے چنی آدادو کہ اذا مفاجاتی آپ جملہ اسمیار داخل دی کیا داخل دی جملہ اسمیار غالے بند تکے ہوئے ادھو کلا یا غالات تائی دا اللہ زمان خبر آدھو کہ اذا مفاجاتی جاتا داخل دی دا لزمان دی و جملہ اسمیار نوہر کلا جب جملہ اسمیار داخل دی حضور اللہ مفرد داخل دی اصل دو نمانی ما کرا چوتا ہے خبر حضرت ہے اس دا خبر ہے پتا ہے ان موضوع خدا ہو دیا پنر سے حضرت کرنا سلا دخول دے ادام پنر سے دا ہو دیا پنر سے حضرت کرنا سلا نو یا پتا ہے ان موضوع بندے کرنا دادو چکلا کرنا پا تخصیص سے موضوع نوی چک دولا خاصی فیل لے نغولا تا مقدر دے افعال اعمان نوی چکلا پا تخصیص سے موضوع بندے کرنا نوی دا دے دوے کرنا دے چکلا مقدر دے جانا وی دے افعال اعمان نوی مجھے وجنہ میرے حصول کون ثبوت وجود اصول تل افعال اعمال ایا پخپل دا ازام فجتیا هم چې معنا دې اجازه ته نظر وکړي نو آپ فصول دې شي بني درل شوې نه چې ما خرج تو زه اوه تل فائز الصبر لا جهانا دارندا داسې په فصول بني درل شوې نه پخپل دا ازام فجتیا په معنا دې دا پخپل په معنا کې په فصول درل شوې نه دې وجنه دا حاصل نه تمام بهر تدبیر دار ووجوبا اکل اکل خبر قدر کیلی پا خاصی وجوبی تا فی ما پا ایغ موجع کی اول تو زما فی موجعی ہی چی التزام شوائی پا موجع دی دا التزام شوائی بی انی بل شای در اولای شوائی بی غیر رو دی غیر دا خاصی وجوبی چی که التزام شوائی پا زکی دی دا بلی دی غیر انی بل شای ایغ پا جی در اولای شوائی دا پا تلور موالای کلی اوال پا دیکی آغا دی هر اغا مقتدا چې ورسته دی لولا نبی او ده ده خبر خذف دی او بیا ده اغی پا زیبونه اجاواب دی لولا در دلائی هر اغا مقتدا چې ورسته دی لولا نبی بیا ده خبر خذف دی او ده اغ پا زیبونه جواب دی لولا در دلائی مثالی لولا زیدون لکانا کذا ده نگلا خبر خذف دی اصل کتو لولا زیدون موجودون اس پر نفس حضب کاری نہ آہو ظاہرہ بھی چکو مبتدا دائی دب دے پر آہو دے خبر ضرورت کی اب پتائین میں موضوع بندے او بل کا امکانی ہو جب تائین میں موضوع بندے کاری نہ آدھا دخل دے لولا دے لیکن چا لولا تشتی پر آواز دے انتفاع دے ثانی لے واجد وجود دے اول لو وجود دے اول پدا پر ندر کو وجود دے اول منا خولی دو لیچے لاتو ہے چا زیدون موجود ہوں اس وجود دے اول منا ندر اب کا امکان ہے موجود ہے جواب دے لولا چلا کانا کا زدہ جواب دے اب لڑے پسید تب نہیں اے خبر موجود ہے اتی چیز تا کرینا و تیز مدد بارا بیولا خلطت سوی واجب بی از بیا خود جمع دیم این مرا ابد مناسب میده واجب اندر تا خلطت نشه واجب اعتراض دی چه دا کئی دا مدر منقوضاتو بلو لشعر بالعلماء یزری لکنت اليوم اشعر من لبید یعنی قدر مثال که لو لشعر لو لا اشعر مطالع بالعلماء خدا مقبل کرے متعلق کئی یزری دنیا دا یزری خبر دی دلکه خبر ذکر دی تو کوئی چه خبر دی او جیوان غضب کی دی نو جواب دا دی یو ذکر تا آغا خبر وشاین که دی افعال عمان دی ذکر دا فیل عام من دلو تک وجود دا او یزری دی جانا دی تی افعال خاصانا دی رکا تکا تستان مجبوری بی تی افعال عمان چا دی افعال عمان نزد اربا بی عقل کونست وجود استخصبو تستخصبو بینا سرمو بی کونست وجود حسن دا افعال عمان او یزری و دا افعال خاصانا دی افعال عاما قنیز دی خواندونه دی عقل تلور دی آدا سمید خود ویم دی اغم وزعنا چه خدق تی خبر واجب بی و مثل ضربی این قدق که دا شرابی اذا انا سکم رضا مثل ضربی دیسن که امون هر اغا مقتدا چه مقتدا مزدری سره هی بی مضاف فعل تی فقط ذهابی راجلا مضاف مفعول تی فقط ضرب زید راج قائما مضاف دوار تاوی این نزدر شد ضربو ضربی زیدن قائمن یا قائمن ایران حالت به حال دو خرایی ایوان ایر نسان یا مبتدا مزدر تاوی لیوی تی آغا چی سابو مضاف فائل تاوی فقط سنگ ری وی انزارتا راجلن مضاف مفول تاوی فقط انزور با زیدن قائمن مضاف دوار تاوی انزارتا زیدن قائمن یا قائمن یا مبتدا اسم تبدیل دی غاوی چه مضافی و در مصدر مذکور تا داش پیش نیست نه که بیا جلا شد اس چه کلا داشی چه مبتدا دانا منادی او یاد دانا ورست بیا خبری خذفی از اف جبند بیا حال بلور بی و دل خذف تی خبر واجد دای پخش می نیست کسی نواجد که دل نه نیست زردی زیدن قائما اس دغه عبارت په تقدیر کې پنځه مذاهب دي اول مذهب په دې کې مذهب دي لیکنه لیکنه ته مذهب ده چې په څه وو ضرب زیدن حاصلون اذا کان قائما ضرب زیدن حاصلون اذا کان قائما درته نو اس په دغه مثال کې دې په مذهب په مطابق نه بلکې په ټول کې حذف فعل واجب شو زکا چه پنس دی خذب هم کاری نموجلده دو آدادا چه ضربی زیدن نخوان یو مفرد جوری دی خالی مزدادن دو جوری زکا مزدار دای مزدار تای فایل مفرد تا مزدار سلا دی فایل نموطلا زکا خالی مزدار دی مفرد او استعمال نی مفرد دی پا کلام داره بکن محدود این نو دا جایی زکا پو فایده ره منی بیدی چه بل جوز خذب تا بل رو کن او دا مطلا شد او پتاین نی موضوع بندی کاری نموجلده دو آتدی چه تاکید ده اخبار میں نظر دائی پا قید حسن دا اخبار میں نظر تو پا قید کنو مقید کرو یا کنو دا قائم سر تاکید ده اخبار میں نظر دائی پا قید حسن تو مقید کرو یا دے او دا ندائی ممکن مورست دے خود مگر دے خورست دے خود کرنا یو سایی اول خاصل نبی بیاتی سنن یا مقید پا قید گرد آوی مقید پا قید خود یسایی اول گرد آوائی چی رای خود یو وجود لاری دغه چې تاسو مقید په دغه څنګه راوي چې علم ولې چې دا وجود لري چې دا بالکل وجود نه لري حسن نه یو ترنګ دی علم دې نو هغه تاکید دې اخبار مې نظر په قید دغه یا ادا نه دا ممکن مرګ ورته د خصوص دې ګور په خصوص دلته خو خاطر نو خبر درته او قائم کامې موجود دی اته دای چې دا حال قائم دی په مقام دې زر او زر قائم دی په مقام دې خبر نو حال قائم شو په مقام دې دومره خبره چې په دغه تقدیر کې د کار او ترجیح کا دا ویلې دا د دې پورا چې په دغه ورسته کا ایمن کې عامل وو کدا کانا نه وای نو عامل څه بولې یو د مخه زر دی بولې د خپل زر یو هغه حاصل موضوع بولې کا زر دی بولې دا خو دا کا ایمن د متعلقات د مدلانه شو بلې په دې خبر درته دایتي نه خبر مرتبه خو ورسته وی د اتمام د متدانه چې متدا یو ورته راشي په هغه خبر کوي متدا چې کله کیږي په دا کامل کوي امور کې دغه موږ ته لا پیران دی به ته څنګه دې په دې خبر درلې پیری او ځایم کته په دغه عامل بوله هغه خاص د موضوع بیا خو د خالد د خال عامل دی مشه که زړه خو دمه کې زمير دی را زیل وخت عامل مصدر دی او په قائم ان کې عامل څه او دا ضروري دی چې عامل د خالد خال یو نه کاتي تا نه کوي نه څه تا نه کوي دغه اس زو حال څه په کانه کې نه نه دی فتو عامل دا په دغه مکه تر دې دی ته یلا زیته دا چې چې راځي راځي او مزه کوي او دا اذا تروي د دې قرات د نیابت سره د مناسبت نشي څنګه چې کتا دا حاصلون چې قذف شو دغه متعلقات د دوی څخه د کیږي څه کې بده ودارل اذا دغه هغه معموله دا عملو دا مناسبت دا عامل دي بیا اذا خو څه په دې څه کو درته دا کار دغه چې اذا او د کایمن باندې مناسبت څه مناسبت دی دغه چې حال د زړه په منځ کې مناسبت دی حال نه کوي په درته راځي یا ان دې د راځي مثلا دی لای وخت کوي څه دا دې مرګ دی یلی مذاب دعا اترازی ناوی او رسانی